หมดเปลือกหมดทุ่งผู้เทศก็หมดเปลือกหมดทุ่ง จ ้ะไม่รู้จะเอาอะไรเทศนี่คือจะเทศด่าเนาะเอาด่าด่ามันลืมกันใจมันจะได้มีมานะหาคำเทศมาเจอดูนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอะกังฆานังมนุสเสตุคือมัสสะธรรมปริยายัสสะอโทสาทายสมันโจหิตกัจังธัมโมโสสะโบสีลำดับต่อไปจะได้บรรยายธรรมะพอเป็นเครื่องประคับประคองใจของเราให้เข้ามาสู่ในแนวของธรรมะตามธรรมดาใจของเรามันไม่ค่อยเข้าอยู่ในแนวธรรมะมันวอกแวกเหมือนอย่างลิงวอกแวกทอกหน้าทอกหลังไม่เป็นอันหน้าดูเหมือนใจเราก็เป็นอย่างนั้นความขี้เกียจมั่งความมักง่ายมั่งความไม่มีมานะอุตสาหะต่างๆนานาคิดหลอกตัวเองตามใจตัวเองเรียกว่าตามใจของกิเลสเราเกิดขึ้นมาทุกคนก็จะตามใจของกิเลสกันทุกคนเกิดขึ้นมาเป็นอย่างนั้นจึงได้สร้างโลกสร้างสงสารมีบ้านมีเรือนมีเงินมีทองมีข้าวมีของขายได้ดีเท่าไรก็ยิ่งเหนื่อยแต่เหนื่อยทั้งวันทั้งคืนก็ยังมุกมานะเอาอย่างนั้นใจขยับได้ทุกเขิมกล้าเริ่มกับสิ่งเหล่านั้นทำให้ใจเพลิดเพลินเมื่อเรียกว่าลุ่มหลงไปของกองกิเลสส่วนพวกเราที่ได้สละกิจการบ้านเรือนเข้ามาตั้งใจประพฤติปฏิบัติก็อย่าให้ใจออกไปอย่างนั้นใจต้องคอยเตือนมันอย่าให้มันวิ่งออกไปอย่าขี้เกียจขี้ค้านอย่ามักง่ายต้องอุตส่าห์ภาวนานั่งอย่างนี้ก็ต้องพยายามอุตส่าห์นั่งนานๆว่าพุทโธมากๆบริกรรมเร็วๆหลวงตาเคยพูดหลายทีบอกว่าการบริกรรมเร็วๆนั้นเป็นเพราะเหตุอะไรนี่ต้องเข้าใจ เหมือนช่างเขาตีเหล็กหนูหลวงตาตีเหล็กมาวันนี้ฟาดขวานไปสองสามเล่มมาเหล็กมันยังแดงจะไปตีช้าๆไม่ได้ต้องตีเร็วๆมันจึงเลือดยืดออกไปแล้วก็ได้ฟังฟังออกไปเป็นอย่างนั้นเหมือนใจเราที่เป็นอย่างนั้นเมื่อมันไม่ตั้งอยู่กับพุทโธมันพยายามจะวอกแวกออกไปเหมือนอย่างลิงอย่างนั้นเราก็ต้องว่าเร็วๆกำกับด้วยพุทโธนี่มีอุบายสำคัญ อุบายอย่างนี้เป็นเครื่องกัดกระแสของใจที่ในคิดใจออกไปเป็นอย่างนั้นผู้ที่ไม่เคยภาวนาก็ไม่สามารถจะเข้าใจสิ่งเหล่านี้บางคนก็เอาแต่ลมหายใจสบายๆแล้วก็คิดนู่นคิดนี่ก็เดี๋ยวก็มาไปนู่นไปนี่ใจหลอกแหละวุ่นวายนั่งไม่ได้ซะแล้วขี้เกียจขี้ค้านมันให้เตือนใจพรุ่งนี้เอาใหม่เถอะนอนดีกว่ากับกุดนอนนอนนอนเนี่ยไปอย่างนั้นนี่มันหลอกเรามันดึงเราให้ลุ่มหลงต่างๆนานาของใจใจมันเป็นสิ่งที่ทรมานยากเพราะฉะนั้นต้องเอาพุทโธธัมโมสังโฆหรือความตายอันใดอันหนึ่งที่มันกลัวๆอย่างนั้นมากำราบมันอย่าให้มันดื้ออย่าให้มันซนเมื่อเราเอาคุณของพระพุทธเจ้ามาระลึกอยู่ในใจของเราอย่างนั้นพุทโธพุทโธแต่อย่างท่านอาจารย์สอนจนกระทั่งตายไปแล้วนี่ดูที่เรานะมันได้คำอะไรบ้างต้องคิดอย่างนั้น แล้วทำไมเราไม่ได้มันเป็นเพราะเหตุอะไรนี่แม่ปัญหาของตัวเราอย่าไปเทียบเท่งคนอื่นอย่าไปดูคนอื่นดูเราทำไมภาวนาไม่ลงมันเป็นเพราะเหตุอะไรใจไม่เป็นสมาธินี่ทำไมมันเป็นอย่างไรนี่ดูมันเข้าไปเท่งเอาเข้าไปพุทโธใจจะวิ่งไปไหนลองดูที่ถ้าจะว่าพุทโธอยู่อย่างนี้มันหายใจไปไหนมันก็ต้องอยู่เราวันยังค่ำถ้าใจอันนั้นจริงแล้วมันก็ต้องได้สมาธิต้องเกิดแน่นอน3คืน7คืนต้องเป็นอย่างแน่นอนอีสมัยหลวงตาหนุ่มๆเห็นคนแก่แล้วเขานั่งสมาธิกันได้ตั้งหลายสิบคนอย่างนี้ให้เรานี่กินข้าวชาวบ้านแล้วให้เขากราบมึงขี้เกียจทำไมมึงขี้เกียจแล้วมึงว่ามึงเป็นพระแบบไหนมึงสู้คนแก่ไม่ได้แต่ก่อนมึงแก่เลยทั้งวันจะขึ้นผลหมากราบไม่สู้เขาทั้งวันครึ่งวันค่อนวันมึงเอาได้เดี๋ยวนี้มึงมาขี้เกียจเหรอแน่นี่ใจมีมานะใจที่มีอุตสาหะเกิดขึ้นอย่างนั้นแล้วมันก็ทำความเพียรได้ใจนั้นก็ต้องสงบนี่แล้วก็บวชมันจะตั้งทุกวันนี้จะสงบเพราะนี่สงบยอมก็ดูเอาว่าแล้วมันก็จะไปโม้ไปนะ เพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เราก็จำเป็นต้องประคับประคองอย่าเท่ารู้เห็นว่าใจนั้นยังคิดจะตับกระสายอยู่เราก็จำเป็นจะต้องว่าไว้ให้มันเร็วเข้าเท่าไรยิ่งดีให้ล้มนั่นไม่ต้องไปหมายมันบั้นปลายของการกระทำเมื่อความสำเร็จแล้วเหมือนคนที่ปัดฝาดเช็ดถูบ้านเรือนปูที่หลับที่นอนเรียบร้อยปูผ้าที่หลับที่นอนปูหมอนวางหมอนวางเตียงเรียบร้อยหมดแล้วก็เข้าไปนอนเหมือนอย่างอนาปาเมื่อใจที่มันเราพยายามเพียรเพ่งว่าอยู่อย่างนั้นจนเกิดความสงบแล้วมันก็ต้องเข้าไปสวยอนาปาอย่างนั้นเองบั้นต้นยังไม่ทันไรจะเข้าไปท่าเดียวยังไม่ได้ชำระสะสางบ้านเรือนมันสกปรกโสมมติดขี้ไก่ขี้หมูขี้หมาอะไรย่ำเข้าไปแหลกเหลวหมดแล้วเราก็ไม่ตัดฝาดเช็ดถูเหมือนใจเราอย่างนั้นแล้วมันจะสงบได้อย่างไรไม่ทันไรก็จะให้มันสงบมันก็ไปอยู่ในนิดๆหน่อยๆมันก็ถอนออกมาอีกแล้วคิดไปนู่นไปนี่อีกคิดไปสารพัดนี่คิดไปเลยเช่นผ่านออกจากหัวใจไปเสมออำนาจของกิเลสมันชักจูงใจอย่างนี้นี่เราต้องพยายามทรมานมันอย่าให้มันวิ่งออกไปมาอยู่กับพุทโธธัมโมสังโฆเราเวลานี้เรามาอยู่ในวัดเราไม่ได้ออกไปนอกลู่นอกรอยใจเอ้ยยังอย่าไปอย่างนั้นนี่ต้องเข้าใจอย่างนั้นพิธีกรรมานก็ต้องมีอย่างนี้อย่างเดียวเท่านั้นเองไม่เห็นมีพิธีใดว่าให้เร็วแล้วใจนั้นมันจะไปไหนดูที่มันจะคิดได้ไหมดูที่ว่าเร็วๆยอมลองโยมลองดูทุกคนพระก็ลองเอามันจะคิดไปไหนดูที่คิดเงี้ยน่ะเอาอันนี้ดีเขานั่งได้เราต้องนั่งได้คือลูกผู้ชายปวดเป็นผ้าจนเนนกินข้าวโยมก็เสียข้าวนะต้องเอาดีๆไม่เขาโยมนั่งได้เราจะไงนั่งไม่ได้มันจะตายเลยปวดมาเสียผ้าเหลืองพ่อแม่เสียเงินเสียทองแยะๆก็ต้องมีความอุตสาหะภาคเพียรให้แข็งแรงอย่าไปท้อถอยเพราะฉะนั้นการทำใจเบื้องต้นเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญที่สุดเมื่อเราพยายามจนกระทั่งสิ่งนี้จนกระทั่งความตายหรือพุทโธธัมโมสังโฆบทใดบทหนึ่งอยู่กับใจเราจนกระทั่งไม่คิดวอกแวกไปในที่ใดใจนั้นบริกรรมพุทโธอยู่เรื่อยอย่างนั้นนั่นเริ่มดีขึ้นเป็นลำดับแต่บั้นต้นมันก็จำเป็นจะต้องมีบ้างถึงว่าเร็วมันก็ต้องแยกแยะออกไปก็ต้องมีบ้างเมื่อมีบ้างอย่างนั้นเรารู้ตัวขึ้นอย่างนี้เราก็จำเป็นจะต้องหวนกลับมาระลึกไว้อีกเมื่อบทบริกรรมนั้นเพราะฉะนั้นในองค์ฌานท่านจึง จึงเรียกว่าวิตกวิจารเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญที่สุดถ้าขาดวิตกแล้วไม่ได้องค์ฌานไม่เป็นเพราะการที่ว่าอย่างนั้นก็เพื่อต้องการตัดกระแสของอารมณ์ของใจคือนิวรณธรรมทั้งหลายนั่นเองไม่ให้เข้ามาแทรกแซงในขณะที่ทำสมาธิแล้วก็เอาสิ่งเหล่านั้นมาเป็นอารมณ์ของใจอย่างพวกนักเพ่งกสิณอย่างนี้ก็ต้องเอาไฟหรือเอาอะไรต่างๆเข้าเล่นวัตถุข้างนอกถ้าแม้นผู้ที่เพ่งข้างในจริงๆอย่างนั้นบางทีก็ยังไม่อยู่บ้านต้นก็ต้องฝึกจนกระทั่งให้ชำนิชำนาญจนกระทั่งใจเมื่อใจจดจ้องกับสิ่งเหล่านั้นมากเข้ามากเข้ามากเข้าเพลินเข้าเพลินเข้าเพลินเข้าอย่างนี้ใจก็ไม่วอกแวกไปในที่ใดใจก็ตั้งเพ่งดูอย่างนั้นอันเดียวเหมือนกับใจของพวกเราเหมือนกันเมื่อไปได้ทำพุทโธธัมโมสังโฆอยู่อย่างนั้นตลอดเวลาใจก็ไม่วอกแวกไปไหนใจก็อยู่กับพุทโธอย่างนั้นนี่ท่านบั้นต้นนั้นเริ่มเข้าไปตามลำดับอย่างนั้นเหมือนเราอาบน้ำไม่ใช่เททีเดียวเสร็จต้องมีเมื่อหลายๆขันก็ต้องฟอกสบู่ถูเนื้อถูตัวถูตำแข้งตำขาถูตำมือตำตีนถูไปสารพัดนี่เหมือนกันไม่ใช่ขันเดียวรากเก็บนี่เพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เป็นลูกเสือกอุปมาอุปไมยเหมือนใจเรามันจำเป็นอย่างยิ่งจะต้องใช้การบริกรรมเมื่อบริกรรมแล้วไอ้ความง่วงเหงาเหานอนมันจะมาที่ไหนไม่มาไม่ได้เพราะลำดับของใจนั้นมันทำงานอยู่การที่จะมีสิ่งที่ไม่ท้าง่วงเหงาเหานอนเกิดขึ้นนั้นเขาปล่อยใจให้สบายสบายแล้วใจนั้นก็คล้ายๆเพลินเพลินง่วงง่วงเหงาเหงาเหานอนที่เกิดคือค้านไม่อยากนึกไม่อยากคิดไม่อยากทำอะไรทั้งหมดเลยวางเฉยๆอย่างนั้นเอาแล้วเข้ามาแล้วนั่นมันจูงไปแล้วจูงความขี้เกียจจูงอำนาจของใจให้เข้าไปหลั่งไหลเข้าไปในสิ่งเหล่านั้นเหมือนสิ่งโสโครกปฏิกูลเมื่อฝนตกใหญ่ลงมาตรงไหนเป็นที่รุ่มก็ต้องไหลไปในที่นั้นเหมือนใจของเรามันคอยจะแยกแยะออกไปต่างๆนานาอย่างนั้นแหละเพราะฉะนั้นเราก็ต้องบังกำกับอย่าให้มันไปทรมานเข้าทรมานเข้าจนกระทั่งใจนั้นมันอยู่กับพุทโธธัมโมสังโฆเรียบร้อยสงบแนบแน่นอยู่กับการบริกรรมนั้นสักพักใหญ่ๆ20นาทีหรือครึ่งชั่วโมงหรือตั้งชั่วโมงอย่างนี้ยิ่งดีนั่นโยมมาเอาแล้วจะประงกคึกๆแล้วยังไงกันนี่เรียกว่าภาวนาไม่เป็นอย่าเพิ่งไปกำหนดมันสิใจพุทโธไว้ถ้ามันเป็นภาวนาไม่เป็นมันขาดคุณทำแต่กายใจไม่กระทำมันก็ขาดคุณเข้าไปสองทีก็ขาดสงบนักลึกนักลึกนักต้องระวังตั้งสติแล้วก็ให้มีพุทโธไว้ยิ่งพูดภาวนานานๆก็ยิ่งเป็นอย่างนั้นเมื่อเข้าบั้นต้นกำหนดตะพูเอาอยู่อย่างนั้นมันได้อะไรไม่เห็นได้หาอะไรเลยไม่ว่าหยาบหยาบสักทีมันไม่ได้อะไรต้องเข้าใจภาวนาอย่างนั้นภาวนาไม่เป็นภาวนาขี้เกียจนั่นน่ะตัวขี้เกียจใหญ่ไม่คิดไม่นึกอันนี้เข้าใจไหมมันขี้เกียจยังกำหนดแต่ผู้รู้แต่กำหนดมันทำไมใจยังตั้งไม่ได้เหมือนเด็กมันเดินไม่ได้แล้วจะบังคับให้เด็กเดินมันก็ล้มขาแห้งขาแข้งขาหักตายเท่านั้นเองหัวต้องหัวแตกหมดเหมือนกับใจเราเปรียบเทียบให้ฟังขนาดนี้ยังไม่เข้าใจก็เลยบอกภาวนาไม่เป็นเองนี่ความไหวพริบหรือเรียกว่าความฉลาดปุกโรบายก็ต้องให้มีเกิดขึ้นกับใจเราทำไมเจ้าจึงง่วงงองง่วงเหงาเหานอนง่วงเพราะเหตุอันใดนี่มันมาอย่างไรทำมากี่วันกี่คืนไม่ได้พิจารณาเลยตายเหมือนน้ำเขาอาบกันตัวไม่เป็นกระโดดพวกกระไปจมคลองตายนี่แบบเดียวกันเลยต้องแก้ไขสิอย่าให้ไปอย่างนั้นไปอย่างนั้นไม่ได้อย่างหลวงตาก็ว่าให้ฟังเมื่อคืนแล้วไปอย่างนั้นมันเสียสมาธิก็ไม่ได้สมาธิก็ไม่เกิดเพราะเห็นไม่ท่ามันครอบงำอยู่ไม่มีประโยชน์เลยนี่ ว่าให้หลวงตาดุดุให้ดีเราก็เปรียบเหมือนอย่างพี่เพชรเหมือนอย่างน้องกินข้าวหม้อเดียวอย่าโต๊ะกระหุงพวกหลายๆคนหุงข้าวแจกกันไปใครไม่มีก็มาเอาโยมเขาหมดเขาก็เอามาทานนี่เรากินข้าวหม้อเดียวกันไม่ดีอย่างไรก็ต้องเตือนกันนี่อย่างนี้เป็นประโยชน์ไม่ดีแล้วนำออกไปข้างนอกใช้ไม่ได้เสียแท้ๆเพราะฉะนั้นยังมีภาจิตที่นางมีสาขาที่แต่งงานออกไปแล้วพ่อจึงบอกว่าลูกเอ๋ยไปในอย่าได้น้ำออกไปนอกอย่าได้น้ำเข้านี่สอนลูกสาวเป็นอย่างนั้นไปในอย่าได้น้ำออกเรื่องของบ้านของเรือนของครอบของครัวอย่าได้ออกไปเล่าให้คนอื่นฟังเป็นที่ขายหน้าขายตานี่เป็นอย่างนั้นเรื่องข้างนอกก็ไม่เอาเข้ามาก็ไม่เก็บเรื่องคนนั้นคนนี้เขาด่ากันเขาทะเลาะกันอย่างนั้นอย่างนี้ลุงทาเป็นอย่างนั้นอย่างนี้เราก็ไม่เก็บเข้ามานี่เป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นจึงว่าที่เราอยู่อย่างนี้ก็เปรียบประดุจพี่เปรียบประดุจบุตรน้องกินข้าวหม้อเดียวกระทะเดียวกันอย่างนี้แล้วเพราะสิ่งอันใดที่พวกเราตั้งใจภาวนาผู้ใดที่มีความรู้ที่มีความฉลาดแม้แต่พวกโยมก็สามารถจะเตือนพระได้ทำไมท่านนั่งสับปะงกแล้วไปเทศได้ยังไงสอนเขาตัวเองสับปะงกกึ๊กกึ๊กกึ๊กอยู่ท่าทุกคืนแย่ที่อย่างนี้แย้มก็ไปมั่งนิดหน่อยก็ไม่เป็นไรหรอกท่านไม่โกรธแต่บางองค์ท่านจะเตะถ้าหลงตานี่ไม่ได้เย็บแข้งเย็บขาเลยเดี๋ยวก็ฟาดพวกเขาให้ค้างหลุดนี่เป็นอย่างนั้นนะเพราะฉะนั้นจึงว่าความตั้งใจนี่เป็นสิ่งสำคัญให้มันเข้มมันแข็งมันเด็ดมันเดี่ยวแล้วถึงนิพพานเหล่านั้นจะเข้ามาอย่างเด็ดได้อย่างไรนี่เราไม่เด็ดไม่เดี่ยวเมื่อเข้าไปบริกรรมอย่างนั้นพักใหญ่ให้ใจมันอยู่กับพุทโธอย่างนั้นแล้วความแจ่มใสความสว่างไสวของใจแม้แต่ร่างกายก็จะพาให้อิ่มเอิบเมื่อการบริกรรมติดเนื่องกันอยู่อย่างนั้นแล้วใจนั้นก็เริ่มมีปีติคือความอิ่มของใจเมื่ออารมณ์ขาดเข้าไปอย่างนั้นแล้วความเหน็ดเหนื่อยความเมื่อยล้าของหัวใจกับของกายไม่มีเลยอิ่มเอิบซาบซึ้งถึงใจอันแท้จริงอย่างนั้นนั่นเพราะว่าเป็นอย่างนั้นใจมันก็ถึงสมาธินี่เมื่อใจถึงสมาธิเราบวชเข้ามาเราก็รู้อ๋อนี่สมาธิใจของเราไม่คิดไม่มึดไม่ฟุ้งไม่แต่งมีแต่พุทโธอยู่อย่างเดียวแล้วเราวางพุทโธลงไปใจก็ยังเฉยเนี่ยเหมือนเราหลับแต่ไม่ใช่หลับยังรู้ตัวอยู่นี่เราก็รู้สิอ๋อนี่คำสั่งสอนของพระพุทธเจ้านะที่เรียกว่าแสดงว่าศีลสมาธิปัญญาเราเข้ามาบวชมาเรียนก็ได้เจอพบเห็นความจริงอย่างนี้เราทำสมาธิเกิดขึ้นโลกเขาทั้งหลายบอกว่าหมดมรรคหมดผลนี่เราจะเชื่อได้ยังไงเราเคยทำสมาธิมันเกิดขึ้นเกิดความสงบนี่แล้วจะมาพูดว่าไม่มีได้ยังไงคนทั้งหลายเขาไม่กระทำแต่เราก็ทำใจให้มันเป็นขึ้นอย่างนั้นแล้วใจมันก็ต้องเป็นสมาธิเมื่อใจเป็นสมาธิอย่างนั้นเมื่อใจเราวุ่นวายอีกเราต้องการให้ใจเราสงบเราก็ได้อุบายแล้วนี่เอาพุทโธหรือเอาสิ่งหนึ่งสิ่งใดมาบริกรรมเข้าใจนั้นมันก็เกิดความสงบความเดือดร้อนความวุ่นวายความขัดข้องความโทมนัสโทมนัสของใจมันก็หายไปจากใจแล้วใจนั้นก็สบายนี่เป็นอย่างนั้นคืออุบายบั้นต้นบั้นต้นสำหรับผู้ที่ไม่ค่อยใจกระทำเมื่อมีความทุกข์ความเดือดร้อนความพัดพลาดจากสิ่งที่รักสิ่งที่ชอบใจหรือลูกเต้าหัวเมียภรรยาตายจากกันนั่งร้องไห้เจ็ดวันเจ็ดคืนจนตาเปียกตาแฉะตาฟกตาบวมหมดเลยนี่เพราะอะไรเพราะลำพึงแต่สิ่งเหล่านั้น ไม่คิดแก้ไขใจนั้นก็ยิ่งโศกยิ่งเศร้าร่างกายก็เหี่ยวแห้งลงไปตลอดเวลาเมื่อเราเอาพุทโธเข้าไปแก้สัก5นาทีเท่านั้นมันก็หยุดไปนี่อุบายบ้านสดเป็นอย่างนี้นี่แหละเพราะฉะนั้นครูบาอาจารย์ท่านคือผู้ที่ท่านตั้งใจต่อพุทธปฏิบัติท่านจึงเอาธรรมะมาสอนพวกเราเสียสละแม้แต่ชีวิตไม่เห็นแก่กินแก่นอนกินข้าวกินหนเดียวสอนจนกระทั่งตายลงไปนะดูเถอะเป็นในโรงเนี่ยเป็นสักขีพยานนี่เพราะฉะนั้นว่าโอมนายโกน้อมเข้ามาท่านอาจารย์ยังตายแล้วเราทำไมจะไม่ตายแล้วเราเป็นลูกศิษย์ก็ต้องให้มันดีเหมือนท่านบางที่ทำไมไม่ดีทำอย่างไรใจไม่ดีนี่คิดสนุกสนานร่าเริงเพลิดเพลินมันก็ไม่ดีคิดถึงใจให้มีธรรมะธรรมโมพุทโธอยู่ในใจตลอดเวลาใจมันก็ดีใจก็เป็นพระนี่เราก็เป็นพระขึ้นมาเป็นครูมันก็เป็นพระเป็นเมนก็เป็นพระเป็นพระมันก็ยิ่งเป็นพระไม่วอกแวกไม่ละแหละโลเลหรือไหลใจก็เป็นพระอยู่ตลอดเวลานี่เป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นการกระทำบั้นต้นเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญแก้ไขตรงนี้ให้ตกลงไปแล้วใจนั้นก็ต้องสงบเยือกเย็นสบายแล้วได้เวลาของเราเราก็ทำตอนเช้าหรือตอนบ่ายเราก็กระทำของเราอย่างนั้นอีกกับกระทำเนินแบบนั้นลงไปอีกใจก็สงบเนี่ยหลายหลายวันเข้าเมื่อใจสงบแล้วท่านบอกว่าใจนั้นเป็นสมาธิสมาธิเป็นเหตุของการที่จะให้เจริญซึ่งวิปัสสนาหรือเรียกว่าปัญญาคำว่าปัญญานักภาวนาทั้งหลายเข้าใจว่าภาวนาไปแล้วให้เป็นแต่สมาธิอันเดียวแล้วก็หมายความว่าจะให้เกิดปัญญาอันนี้ยังเข้าใจผิดนักหนาทีเดียวลักษณะของปัญญาที่คิดปรุงแต่งเรื่องโลกเรื่องสงสารเรื่องคิดไปในวัฏสงสารนั้นมันไม่ใช่ลักษณะของปัญญาเป็นลักษณะของความฟุ้งซ่านทุกข์โหมของใจใจเล่งหลงเพลิดเพลินเป็นนิวรณธรรมเข้ามาครอบงำใจเราต่างหากส่วนใจที่กระทำสมาธิเกิดขึ้นแล้วพยายามค้นคว้าทีนี้พิจารณาในอารมณ์อันใดก็แล้วแต่เอามาวิจารณ์เอามาเกิดกองเอามาที่นิพพานาคิดถึงความเกิดอย่างนี้เราเกิดขึ้นมาแล้วก็จะต้องมีความแต่ปวดมีเจ็บมีป่วยมีไข้แล้วสิ่งเหล่านี้มันได้อะไรกับตัวเราได้กับอะไรกับจิตใจของเรานี่เราเอาสิ่งเหล่านี้มาคิดมาไข้ควรพิจารณานี่อย่างนี้เรียกว่าปัญญาแต่ปัญญาอย่างนี้เป็นปัญญาในระยะขั้นต้นเรียกว่าดำเนินทางท่านบอกว่าเหมือนอย่างมรรคเมื่อรู้จักอย่างนั้นแล้วก็มาถึงวิธีเจนาเมื่อแต่งจนกระทั่งอารมณ์ที่เราคิดนั้นมาเป็นปัจจุบันธรรมไม่มีวอกแวกไปในอดีตอนาคตมีเฉพาะเรื่องของปัจจุบันธรรมคิดอยู่อย่างนั้นอันเดียวไม่วอกแวกไปในที่ใดนั่นลักษณะนั้นเป็นลักษณะของมรรคเริ่มดำเนินเข้าไปเหมือนบุคคลผู้จะไปปากน้ำเดินเข้าไปถึงถนนใหญ่หรือออกจากวัดอโศกก็เริ่มเดินกงเข้าไปเรื่อยๆเป็นอย่างนั้นไม่ใช่นึกทีเดียวแล้วจะถึงปากน้ำเลยไม่ใช่เป็นอย่างนั้นถ้าลักษณะของการเดินก็ต้องค่อยๆเดินทีละก้าวสองก้าวจนปากน้ำมันมีกี่กิโลนั่นเมื่อใครมีกำลังแก่ข้าสามารถจะวิ่งเอานี่วิ่งเร็วหรือวิ่งช้านี่เพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าท่านทรงแสดงว่าสุขขาปฏิปทาทิฏฐปัญญาเมื่อบุคคลผู้นั้นมีใจอันสงบแล้วใช้ความสุริยุจเรนาในสิ่งต่างๆจนสิ่งทั้งปวงนั้นมาเป็นปัจจุบันธรรมไม่ไปในอดีตไม่ไปในอนาคตคิดค้นอยู่อย่างนั้นหลายๆวันเข้าหลายๆเดือนเข้าอย่างนี้นั่นแหละ ท่านเรียกว่าเจริญอริยมรรคลักษณะอย่างนี้จึงเรียกว่าเป็นลักษณะของปัญญาอันที่จะคิดปล่อยจากโลกจากสงสารตัดจากสภาวะของความเกิดแก่เจ็บตายของใจนี่ลักษณะอย่างนี้จึงเรียกว่าเป็นลักษณะของปัญญาที่จะตัดรากเหง้าของอกุศลของใจให้ที่เกิดขึ้นเมื่อใจนั้นเข้าไปคิดอยู่เฉพาะสิ่งอันใดอันหนึ่งอยู่อย่างนั้นไม่วอกแวกไปในที่ใดอย่างนั้นเรียกว่าทั้งสติทั้งปัญญาสติมีหน้าที่ระลึกอยู่ตลอดเวลาอย่างนั้นความปรุงในเรื่องต่างๆนานาก็ป้อนเข้าไปของหัวใจอย่างนั้นตลอดเวลาอย่างนั้นใจนั้นไม่วอกแวกไปในที่ใดมันก็เพลิดเพลินอยู่กับความคิดอันนั้นอันเดียวอย่างผู้ที่พิจารณากายอย่างนี้เพลินอยู่เฉพาะกายไม่วอกแวกไปในที่ใดเลยอย่างนั้นเมื่อเป็นเวลานานๆตั้งชั่วโมง2ชั่วโมง3ชั่วโมงอย่างนั้นไม่รู้ความสุขมันมาอย่างไรปีติอิ่มเอิบไปหมดทราบสั้นไปหมดนั่งนานขนาดไหนก็ไม่มีเหน็ดเมื่อยไม่มีเมื่อยมีล้ายิ่งสบายยิ่งค้นคว้ายิ่งถึงพิจารณาเท่าไหร่ใจนั้นยิ่งเกิดมีพละพลังเมื่อต้องการจะหยุดเห็นว่าเหนื่อยมากอย่างนี้เราก็เลิกการค้นคว้าสมุทิเจรนาปล่อยใจให้อยู่เป็นปกติอันเดียวเฉยเพ่งอยู่เฉพาะความรู้ของใจที่ตั้งอยู่เฉพาะหน้าอย่างนั้นก็ได้เป็นเวลาเป็นชั่วโมงชั่วโมงอย่างนี้ใจไม่รอกว่าไปในที่ใดทั้งหมดมีเฉพาะความรู้ที่อยู่เฉพาะหัวใจอันเดียวเรียกว่าปกติอยู่อย่างนั้นไม่ไปไหนเลยนี่อย่างนี้จึงเรียกว่าสมาธิเต็มที่เมื่อพักพอสมควรท่านก็เรียกว่าให้มีอนุโลมปฏิโลมในแบบท่านก็สอนอย่างนั้นคือพิจารณาถอยเข้าถอยออกพิจารณาบุคคลภายนอกน้อมเข้ามาหาตัวเราพิจารณาทั้งเกิดตัวเราออกไปหาภายนอกนี่เรียกว่าอนุโลมปฏิโลมถอยเข้าถอยออกพิจารณาอยู่อย่างนั้นใจนั้นก็ยิ่งล่าเริงเพลิดเพลินกับสิ่งที่เราพิจารณานี่นี่เรียกว่าอย่างนี้แหละเรียกว่ามรรคคือจะล่วงจากทุกข์ก็ต้องเพราะทำอย่างนี้ใจนั้นมันจะปลดเปลื้องปลดเปลื้องอะไรปลดเปลื้องหัวใจที่วุ่นวายดิ้นรนนั่นเองเมื่อถูกบังคับถูกอัดเฉียดอย่างนั้นแล้วเหมือนน้ำที่เข้าไปในกระบอกก็ฉีดออกเป็นฝอยได้เต็มที่เลยพอเราเทสร้างไปอย่างนั้นมันก็ออกพวกหมดเมื่อถูกอัดอย่างนั้นแล้วใจนั้นก็ต้องแยกแยะคิดอยู่เฉพาะเรื่องนั้นเรื่องเดียวไม่ไปในที่ใดเลยมีความเข้มแข็งต่อสู้กับความค้นคว้าถือพิจารณาอยู่อย่างนั้นอดีตก็ไม่ไปอนาคตก็ไม่ไปน้อมอดีตก็มาเป็นปัจจุบันน้อมอนาคตก็มาเป็นปัจจุบันเป็นปัจจุบันธรรมหมดเมื่อพิจารณามากเข้ามากเข้าเมื่อถึงความจริงอย่างนั้นแล้วมันก็เห็นความจริงการที่ว่าเห็นความจริงเห็นอย่างไรเนี่ยฟังให้ดีๆตรงนี้แต่ฟังยากสิ่งเหล่านี้ฟังยากเพราะเมื่อกระทำไม่ถึงแล้วเหมือนคนไม่เคยมีเงินล้านเงินโกดเงินจะเป็นสิบล้านเราก็บอกว่าในโลกไม่มีใครเขามีกันนี่เป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นถึงว่าฟังยากเมื่อบุคคลผู้นั้นค้นคว้าไปนิพพิเรนาลงไปมากเข้ามากเข้าอย่างพระอานนท์พระพุทธเจ้าบอกว่าอานนท์วันปฐมฌานยานายนั้นพระอานนท์จะได้สำเร็จมรรคผลกรรมวิเศษนะพยายามค้นอยู่ทั้งวันทั้งคืนไม่เป็นอันหลับอันนอนค้นอยู่อย่างนั้นคิดอยู่อย่างนั้นคิดจนเมื่อยล้าร่างกายก็ทุ่มไม่ไหวใจก็เหน็ดเหนื่อยเต็มทีพักแค่ทีเถิดนี่คือตอนพักเนี่ยให้ระวังนี่ที่พักอยู่นี้ใจเราในสภาวะอย่างนี้ไม่เกี่ยวพันกับสิ่งใดทั้งหมดในโลกนี้แม้แต่ร่างกายก็ไม่เกี่ยวพันมีใจอยู่เป็นเอกเทศไม่เกี่ยวเกาะกับอันใดอันทั้งหมดในโลกแม้แต่ร่างกายก็ไม่เกี่ยวกับความคิดนึกปรุงแต่งอันใดดับไปหมดแล้วนี่ใจเป็นเอกเทศอย่างนั้น นั่นแหละเรียกว่าธรรมะนี่ตรงนี้ถึงผลในงานทั้งหมดที่พิจารณาอย่างนั้นเรียกว่ามรรคคือกำลังเดินไปเหมือนเราเดินไปถึงกับน้ำไปถึงที่ร้านใดร้านหนึ่งเราเข้าไปนั่งพักความเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าไม่มีเลยเหมือนใจที่เข้าไปกำหนดที่นี้พิจารณาเรื่องทั้งหมดแล้วอย่างนั้นหยุดทันทีในขณะนั้นแล้วก็ไปเห็นโทษกับการคิดนึกปรุงแต่งของหัวใจเพราะมีสติเข้าไปทันกับปัญญานั้นทันอยู่ตลอดเวลาหนึ่งใจอย่างนั้นจึงเรียกว่าเป็นผลเมื่อถึงมรรคถึงผลอย่างนั้นแล้วเราก็เห็นความจริงของใจมีสติกระทันอย่างนี้จึงได้เกิดได้เป็นได้มีขึ้นกับเราคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้านั้นมันอยู่ที่ตัวเราไม่ได้อยู่ที่คนอื่นเมื่อเราค้นคว้าจนพิจารณาจนเห็นความจริงอย่างนี้แล้วในขณะที่เห็นความจริงอย่างนั้นความปีติความเลื่อมใสในคุณพระพุทธธรรมประสงค์นี้เหลือที่จะประมาณได้เลยเอาเงินมากองตั้งเงินทองมากองตั้งแต่แผ่นดินจนถึงจบฟ้าก็ยังไม่มีความหมาย